Ascultați Europa FM. Vă mulțumim. Este ora 13. FM, Crăciunul e numărul 1. După 40 de zile de post, creștinii se ospătează în zilele de Crăciun. Mesele tradiționale includ cârnați, caltaboș, tobă, răcituri, dar și sarmale, făcute din porcul tăiat în ziua de Ignat, pe 20 decembrie. De asemenea, tradiționalul cozonac n-ar trebui să lipsească de pe masa de Crăciun. Crăciun fericit cu Europa FM. sunt Feli. Vă urez un Crăciun fericit și plin, plin, plin de liniște. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. Blitzen, blitzen, all oh, here's a reindeer pulling on a rein. Bells are ringing, children sing it all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, riding down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle, what a beautiful sight. Jump in bed and cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, he loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when the chimes ring out, it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa Claus comes tonight. 'Cause Santa Claus comes tonight. Descoperă surprizele lui Moș Crăciun în stațiile Mall în perioada 23-25 decembrie. Te așteptăm cu un ceai cald din partea casei la orice produs Gastro Fresh Corner cumpărat, iar pentru copii scoatem din tolba moșului baloane și prăjitura casei de la Alca. Mai multe detalii în benzinăriile Mall. E ușor să fii Moș Crăciun când ai super oferte din belșug. La Altex ai televizor LED Vortex HD cu diagonala 100 cm, CI Plus, 3 intrări HDMI cu 799,9 lei și mini-sistem audio portabil Vortex, conexiune Bluetooth, funcție karaoke la numai 299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele. Detalii în regulament. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Back. frați, lângă noi vă alăturați, piesa anului votați. Pentru că nu aduce anul ce aduce Europa Top Hit, a început numărătoarea inversă către cea mai bună melodie a anului 2018. Europa Top Hit 50. Clasamentul pe care îl aștepți de un an. Sâmbătă 29 decembrie și luni 31 decembrie de la ora 14, ascultă spectacolul celor mai bune hituri din an la Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Every day we'll